آل عبد الكريم، na leo tunaendelea katika kipengele cha tano au msingi wa tano katika misingi ya da'wa salafia, nayo ni al-ihtimam bi sunnati nabawiyya والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. وتلسوما فكا تلبوفكيا فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. na zimekuja kwa wingi dalili katika kitabu na sunna na kauli za masahaba na kadhalika za matabi'i juu ya kuraghibisha targhib, kuraghibisha na kulipendezesha jambo hili la kushikamana au kufanyia kazi mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walhath ala tamassuk biha, na kusisitiza kushikamana na hiyo sunna. Wa min ashhar alahadith, hapa ndo tunaanza leo, na katika hadithi zilizokuwa mashuhuri. Wa min ashhar alahadith, na katika hadithi ambazo ni mashuhuri, hadithu al-Irbad, hadithu al-Irbad ibn Sariya, ni hadithi ya Irbad ibn Sariya, annahu qal, Irbad amesema, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. عرباض بن سارية رضي الله عنه أمسيما أمتواعد رسول الله متواعد أمتموا الله لتواعد أمتموا الله موعظة أمباي ضرفت منها العيون ما شيء لتوكنا مشوزي ووجلت منها القلوب نا نيويو زكوغوبا فقلنا تكسيما يا رسول الله ايو امتنوا الله إن هذه موعظة مودعي حكيك هايا موعظة يمونيك واغا فأوصنا بس توسية توبي وسيا. قال امتنوا كسيما taraktukum ala albayda, nimekuacheni ala albayda, nimekuacheni katika njia iliyokuwa nyeupe. Lailuha, usiku katika hiyo njia, kanahariha, ni sawa na mchana wake. La yazihu anha ba'di illa halik, hapotei akaachana na hiyo njia baada yangu isipokuwa mtu mwangamivu, mtu mwenye kuangamia. Waman yaish minkum, na atakayeishi katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Faalaikum bisunnati, lazimianeni, shikamaneni na mwenendo wangu wa sunnati alkhulafai arrashidin, na mwenendo wa makhalifa waongofu المهديين وليونغوزنا الله تبارك وتعالى من بعدي بعد يوم عضوا عليها بالنواجذ وكما تاني هو منندو بالنواجذ كما ينو يمشو. هيني حديثي ni moja katika riwaya za hadithi ya Irbad ibn Sariya na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ametaja ndani yake jambo la kushikamana na sunna. Mtume sallallahu anasema, taraktukum ala albayda, nimekuacheni juu ya njia iliyokuwa nyeupe. Albayda ay, nimekuacheni ala almahajja, juu ya njia. Albayda, njia nyeupe. Lailuha kanahariha, usiku katika hiyo njia ni sawa na mchana, kwa sababu njia hiyo ni yenye kung'aa. Kwa hiyo usiku wake ni sawa na mchana wake. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, hapotei isipokuwa mtu halik, angamivu, mwenye kuangamia. Njia iko wazi, njia imewekwa wazi, njia ina nuru, ina mwangaza, usiku na mchana ni sawa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira, na yote ambayo atakayeishi katika nyinyi, ambaye ataishi muda, atakuja kuona ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Ikhtilafu ni amrun kauniyun, jambo ambalo Allah amelikadiria kutokea. Atakayeishi katika nini atakuja kuyaona, atakuja kuona mambo hayo, ikhtilafu nyingi mno. Fa alaykum bi sunnati, takapoona ikhtilafu lazimianeni mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Ar-rashidin, wenye kuongoka. Al-mahdiin, wenye kuongozwa. Min ba'di, baada yao. Ambo ni khulafa'u ar-rashidun ni arba'a: Abu Bakar wa Umar wa man wa Uthman wa Ali wa radiyallahu ta'ala anhum. Mwenendo wa khulafa'u ar-rashidin ni katika mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Min ba'di, baada yao. Addu 'alayha bin nawajid, kamateni. Adda, kwa maana mtu kung'ata kwa kutumia meno yake. Addu alaiha bin nawajid, kama teni mwenendo huo kwa meno yenu ya mwisho. Hii ni kinaya, ni kinaya juu ya shiddatu tamassuk, kwa maana matakiwa mshikamane sana, kama vile mtu ambavyo ataka kung'ata kitu kwa madhubuti, hang'atii kwa meno ya mbele, angatia kwa meno ya mwisho. Meno haya ya magego ndio mtu ambaye anakamatia. Wa qawluhu alayhi salatu wa salam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati ay bi tariqati allati ana alayha. Maelewa maana yake hiyo? Alaykum bi sunnati, maana yake ni alaikum bi tariqati allati ana alaiha, lazimianeni na mwenendo ambao mimi niko nao. Ana alaiha, mimi niko juu ya mwenendo huo. Mimma fassaltu lakum min al-ahkam, katika yale ambayo tumeyapambanua kwenu nyinyi katika ahkam. Mimma fassaltu lakum min al-ahkam, katika yale ambayo tumeyapambanua, tumeweka wazi kwenu nyinyi katika ahkam. Hayo mshikamane nayo, kamateni hayo, fateni hayo. Sawaun kanat i'tiqadiyya, sawasawa hayo mambo ni mambo ya itikadi, kamateni mambo hayo. Au amalia, au mambo ya kimatendo, kamateni mambo hayo. Wajibatun au manduba, yawe mambo hayo ni ya wajib au yawe ni mambo manduba, nini shikamaneni na mambo hayo. Sawa, na hii ndio sawa sawa. Yani katika mwenendo wa Bwana Mtume sallam kuna mambo ni wajib kuyatenda na kuna mambo ni mandu, sio wajib lakini ni bora na ni kheri mtu kuyatenda. Nini shikamaneni na mwenendo wangu sawa sawa, yale mambo ni wajib au mambo yesh au ni mandu. Wa amma takhsisu al-usuliyin bis-sunnati bi annaha al-matlubu talban talaban, ama takhsisu ya watu wa usul, watu wa usul ambao biannaha matlubu talaban ghaira jazim, kwamba neno sunna ni kitu ambacho kinatakikana kutakikana kusikokuwa kwa lazima. Fahadha istilahun tariun, hii ni istilahi tari yenye kuingia, yenye kutuka, ambayo sio asli, haina yani sio asli istilahi hii. Innama kusida bihi attamiizu bainaha wa baina alfardhi au alwajib. Na istilahi hii imeletwa tu, lengo ni kubainisha kati ya yale mambo ya wajib na yale ambayo sio wajib, ndiyo makusudio yake, ndiyo maana na ndiyo lengo la istilahi hii. Si makusudio ya kuwa kuna au maelezo ambayo kwamba kuna mambo yanapokuja kuonekana kama vile nafasi yake ni ndogo katika kuyatenda, kwa sababu au sunna maana yake ni kitu ambacho sio lazima. Hii ni takhsisu ya usuliyin, na hii lengo lake ni kifanyaje, kutofautisha tu baina ya mambo ambayo kuyatenda ni lazima na mambo ambayo kuyatenda si lazima. Lakini sunna maana yake ni mwenendo wote ambao Bwana Mtume sallam alikuwa ako nao juu yake, kama ambavyo ameyataja Sheikh maelezo hayo hapo mwanzoni. Fahadha istilahun tariqun inma qusida bihi tamyizu bainaha wa baina alfard au alwajib, mkusudiwa kuyatofautisha kati ya matendo ya lazima na matendo ya nini yasiyokuwa ya lazima. Malona. Fasunnatu bilisani shari, Sheikh anaendelea kusema sunna katika lugha ya kisheria, napotamkwa neno sunna katika lugha ya kisheria, anasema Sheikh, idha utliqat yuradu biha at-tariqatu ash-shar'iyya, maksudio ni ile njia ya kisheria, sawa, allati kana 'alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, njia ambayo alikuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi ibadatihi, katika ibada zake, wa muamalatihi, na miamala yake, wa akhlaqihi, na tabia zake, wa harakatihi, na zile movement zake, haraka zake, wa sakanatihi, na kule kutulia kwake, utulivu wake, yote yanaingia katika sunna. Yaqulu Urwa ibn Zubair, anasema Urwa ibn Zubair, anasema as-sunana as-sunana fa inna as-sunana qiwamu ad-din, lazimianeni mwenendo, shikamaneni na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna as-sunana qiwamu ad-din, kwani mwenendo hizo nyenendo za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kusimama kwa dini. Qiwamu ad-din ndio nguzo zinazosimamisha dini. Dini yasimama kwa kushikamana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ay ilzamu as-sunana, maana yake lazimianeni na mwenendo, fa inna as-sunana qiwamu ad-din, sawa, lazimianeni na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupo. Thank you. وكان ابن عمر نالكو عبد الله بن عمر يتبع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفات امر يا بن متوم صلى الله عليه وسلم واثاره ناكفات اثار ذاك وحاله نحال ذاك ويهتم به حتى انه نالكو كتل يوم هي مهلو مبكى انه خيف على عقله mpaka ilifikilia kuogopewa juu ya akili yake. Menehtimamihi bidhalik, kwa kule kuwa na ihtimamu juu ya hilo, mpaka watu wakaogopea akili ya Abdullah ibn Umar, namna alivyokuwa ana hirsi, namna alivyokuwa akifuata zile athar, akifuata hali za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyozungumza wa waliyatoa. Akhraja Abu Na'im fi al-Hilya an-Nafi' qala law nadharta ila ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu idha ittaba'a athara an-nabi la qulta hadha majnun. Anasema Nafi' law angelitazama kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu pale anapofuata athar za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la qulta hadha majnun, ungesema huyu mwenda wazimu. Wa ana Asim al-Ahwal amman hadathahu qala kana ibn Umar idha ra'ahu ahadun dhanna anna bihi shay'an min tatabbu'ihi athar rasulillah min tatabbu'ihi athar an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sema huyu Asim al-Ahwal kutoka yule alomhadithia amesema alikuwa Abdullah ibn Umar idha ra'ahu ahad, atakapomuona yoyote, yani kumuona Abdullah, dhanna, huyo mtu atakayemuona Abdullah nadhania, annabihi shay'a, kwa Abdullah ana kitu huyo, min tatabbu'i athar an-nabi, kwa kule kufuata kwake athari za bwana mtume. Tunasoma haya maneno wazi chini katika Hamish, sawa? Umeona? Naam. ويقول الزهري رحمه الله انا سمع الامام الزهري الله يرحمه سعى كان من مضى من علمائنا يقول ولikuwa waliopita katika ulama wetu akisema al-i'tisamu bis-sunnati najatun, kushikamana na sunna ni kuokoka. Najatun ni kuokoka, kufaulu, kufanikiwa. يقول الشيخ والاهتمام بالسنه فوائد. والاهتمام بالسنه فوائد كثيره لا تحصى. كشكمانا السنه كنا فائده nyingi ambazo la tahsa, hazihisabiki. منها miongoni mwa hizo تحصيل الملتزم. تحصيل الملتزم بها darajat al-mahbuba, ni kule kupata kwa yule mwenye kulazimu, mwenye kuilazimu sunna, kupata daraja ya wenye kupendwa. Daraja al-mahbubiyya, daraja ya kupendwa, ya upenzi. Allati qala Allahu azza wa jalla, ambayo ameisema Allah aliyeshinda na kutukuka fiha katika hilo, kama jaa fi al-hadith al-qudusi, ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. hatuacha mja anajikurubisha kwangu mimi kwa mambo ambayo ni an-nawafil, katika yale mambo ambayo sio wajibu kuyatenda, lakini ni an-nawafil, ni matendo ya ziada. hata uhibbahu, mpaka nitampenda. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ نِكَشَ كُمْبَنْدَ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, نَقُوَ مِمِي نِسْكِيُو أَمْبَالُ هُسْكِيَ يَيْهِ, نَقُوَ مِمِي نِمَاچُ أَمْبَالُ يَيْهِ هُوَنَا, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, نَنِمْغُو وَاكِ أَمْبَالُ أَنَكُنْدَ نَاو يعني مِمِي نَقُوَ نِمْغُو وَاكِ, وَيَدَهُ الَّتِي يُبْتَشُ بِهَا, نَنِمْكُونُ أَمْبَالُ أَنَكُنْدَ نَاو. Na maneno haya yametafsiriwa maksudio yake kuwa mtu hasikii isipokuwa, au hasikizi isipokuwa yale ambayo Allah anayaridhia, sawa, wala haoni isipokuwa yale ambayo Allah anayaridhia, wala haendi kunyanyua mguu wake isipokuwa kwa yale ambayo Allah anayaridhia. Ndio maana ya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha. Tumeelewana? Sio maana kwamba Allah yani nafsi yake anakuwa ndio masikio au macho ya huyo mtu mwenye kurudisha, la ai, bi maana mtu huyo anakuwa hawezi kuyasema wala hawezi sawa kuyatazama wala hawezi kuyaendea wala hawezi kuyanyanyulia mkono isipokuwa yale ambayo Allah anayaridhia na kuyapenda. Wa in saalani, na ikiwa ataniomba, la utiyannahu, nitampa mtu huyo. Wala in istaadhani, na akinitaka hifadhi, la uidhannahu, nitampa hifadhi. Yule ambaye yataqarrabu ila Allah ish bin nawafil saa bin nawafil. Wa min fawaid at-tamassuk bis-sunnah annaha tujbiru al-fara'id. Katika faida za kushikamana na sunna inayaunga, inayatimiza, inaziba sehemu ambazo zina kasoro, zina mapungufu katika faraid. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawma al-qiyamah min a'malihim as-salah. Qauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasema hakika ya mwanzo katika yale watakaohesabiwa watu siku ya kiyama katika matendo yao ni swala. Fayaqulu Allahu, anasema Allah limalaikatihi, kuambia malaika wake, undhuru li salati abdi, tazameni swala ya mja wangu, atammaha am naqasaha, ameitimiza hiyo swala au ameipunguza, fa in kanat tammatan kutibat lahu tamma, ikiwa hiyo swala imetimia basi inaandikwa swala yake ni tamma. Wa in kanat taqasa minha shay'a, na ikiwa kuna chochote amekipunguza katika swala, qala Allah, au amepungua au kimepungua chochote katika swala, qala Allah, undhuru, tazameni, hal li abdi min tatawwu'in, hebu tazameni huyu mja wangu ana swala yoyote ya ziada, yani ambayo sio ya faradhi, swala za qabliya, za ba'diya, ana qiyamu layli, hebu tazameni. Fa in kana lahu tatawwu', ikiwa ana tatawwu', qala Allah, anasema atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, mtimizieni huyu mja wangu ile sala yake ya faradhi kutoka katika zile sala zake ambazo si za faradhi. Maelewana? Wa minha, na katika fawaidi za kushikamana na mwenendo wa bwana mtume sallam, basi na kutofautisha kati ya wajibu na wasiokuwa ya wajibu, yani ya mandub, anna lilmutamassik bisunna, hakika mwenye kushikamana na sunna, fi akhiri zaman, katika wakati wa mwisho, ajran kabira, ana ujira mkubwa. Anna lilmutamassik, kwamba hakika ana yule mwenye kushikamana na sunna katika akhiri zaman, ana ujira mkubwa. Li hadithi Utba, wa hadithi ya Utba ibn Ghazwan, li hadithi Utba ibn Ghazwan, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, inna min wara'ikum ayyam as-sabr, hakika mbele yenu wa hawa wanaokuja kuna masiku ya kusubiri, masiku ambayo yanahitaji subra. Lilmutamassik fihinna yawma idhin bima antum alayhi ajru 50 minkum, ana yule mwenye kushikamana lilmutamassik, mwenye kushikamana na dini yake na mwenendo wa bwana mtume, fihinna, katika hayo masiku yaumaidhin, siku hiyo, bima antum alayhi, mwenye kushikamana na yale ambayo mko nayo leo, ajru 50 minkum, ana ujira wa watu 50 katika nyinyi. Sawa? Qala, akasema sahabi huyo, ya nabi Allah, au minhum, huo ujira wa 50, watu 50. Mtume kaambia huyu sahaba, kawaambia masahaba, watu ambao watashikamana katika hizo ayam za sabr watakuwa na ujira wa watu 50 katika nyinyi. Huyu sahaba ikawa kama vile Utba bin Ghazwan, kama vile kahaja eneo au amesikia lakini bado ametatizika, akasema au minhu, yani ni katika sisi au katika wao. Qala bal minkum, Mtume akasema bali ni katika nini. Naam, na hadithi hii ina maelekezo, kwa sababu kwa mtu wa kawaida aweza akaona kuna tanakub baina ya hadithi hii na hadithi gani. Nani atasema? Kwa sababu hadithi inaonyesha kuwa atakayetenda katika wakati huu, katika akhiru zaman, ambazo ni ayamu sabr, atakayetenda ana ujira wa 50 katika nani? Katika 50 katika nani? Tumina saa minkum, minkum kina nani? Masahaba. Ndio maana huyu sahaba akauliza au minhum, wa ujira wa watu 50 au wao watakaokuja katika akhiru zaman. Bal minkum, sasa bal ni katika anasema Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar ana maneno, anasema hadithu lil'amil minhum ajru 50 minkum, hadithi hii ya kuwa wale wanaotenda katika wao wataokuja katika akhiru zamani wana ujira wa 50 minkum, la yadullu ala afdaliyati ghairi sahaba ala sahaba, haijulishi juu ya fadla ya asiyekuwa sahaba juu ya nani? Ya sahaba. Nauliza hadithi hii ukaitazama wanza wakaona kama ina tanakub na ahadith baadhi na ayat. Mfano hadithi Mtume anasema lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala ish la nasifa la tasubu ashabi, satukane masahaba zangu. Lau kama mmoja wenu watatoa mfano wa mlima Uhud, iwe ni dhahabu, hawezi kufikia kibaba anachotoa sahaba wala nusu. Hapa tuambiwa atakayetenda katika hizo akhiru zaman atakuwa ana ujira wa 50 katika nani? Kwa mtu wa kawaida anaona hii hadithi ina tanakuf, na kwa sura ya kawaida unaweza kuona kwamba atakayetenda katika wakati huu atakuwa ni bora kuliko nani? Sahaba. Sababu atalipwa malipo ya 50 katika masahaba. Kwa lazima kunahitaji taujihi, kunahitaji irshadat ilmiya zinazotoka kwa wanaochuoni. Vinginevyo utakwenda kombo, vinginevyo utaruka patupu. Kwa Al-Hafidh anasema Ibn Hajar, hadithi hii la yadullu ala afdaliyati ghairi sahabati ala sahaba, hadithi hii haijulishi juu ya ubora wa asiyekuwa sahaba juu ya sahaba. Lianna mujarrada ziyadati al-ajr, kwa sababu ule mujarradi wa kuzidi tu ujira, la yastalzimu thubuta al-afdaliya, hailazimu kuthibiti ubora, kwamba mujarradi wa ujira ule wa ziada katika ujira, hilo halipelekei ubora. Tumeona vizuri. وايضا فالاجر انما يقع تفاضله بالنسبه الى ما يماثله في ذلك العمل نا اجيرا حقيقه unatokea ule kule kufadhiliana na kuzidiana katika ujira kwa nisba ya kile kinachofanana katika ile amali fa amma ma faza bihi man shahada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ziyadati fadhiliyati al-mushahada fala ya'dilu sawa ama kile ambacho kimetokea katika ziada yani fadhila walizokuwa nazo masahaba ya kule kumshuhudia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hilo haliadili wala halifunga halioani na yoyote katika hizi amali umeelewa kwa maana ile suhba kulikuwa hawa masahaba walisuhubiana na bwana mtume lile jambo la suhba lile haliadili wala halioani na lolote katika matendo kwa lile linawafanya wao wawe bora hata kama mtu atalipa ujira wa 50 katika masahaba lakini hafikii fadhila ya wao kumshuhudia nani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam umeelewa umeelewa hapo eh anasema alhafidh fa amma ma faza bihi yule alofaulu eh man shahada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ziyadati fadilati al-mushahada fala ya'diluhu fiha ahad bihadhihi at-tariqa yumkin ta'wil al-ahadith al-mutaqaddima Sheikh anasema kwa hii njia ndio hapa inawezekana kuzitafsiri hizi hadithi zilizotangulia vinginevyo unaweza ukakosa tafsiri vinginevyo unaweza ukadua na ukatoa maelezo yasiyokuwa ya sawa hapa pamoja kwanza tumeona kuwa ule ziada ya ujira mujarradi wa kuwa wanazidi mtu anazidi katika akhiru zamani atoshikamana na mwenendo wa bwana mtume atoshikamana na dini kisawa sawa ujira wake ni sawa wa ujira wa 50 katika masahaba hilo kwanza halipelekei ubora halipelekei ubora lakini pia hapa kuna ujira wa kutenda na kuna ujira wa suhba kuna ujira wa kutenda na kuna ujira wa nini wa suhba masahaba wametenda na wamesuhubiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lile la suhba haliwezi kuoana na ujira wa kutenda wa mtu atakavyotenda kwa kama unaweza kuzidi kwenye amal katika ujira wa amal labda ya kutoa au amal kadha ukalipa ujira huo lakini huwezi kumpita sahaba yote kwa fadhila kwa sababu ya fadhila yao walioipata ya kusuhubiana na nani na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam umeelewa وقال الشيخ الاسلام رحمه الله وقد يكون لهم لا هوندا يكاو كو واو اي للمتاخرين من الحسنات وتو ولوچليوا ولوكوجا بعد المصحابه ketika اخر الزمان هوندا يكاو واو وانا متندو مما ما يكون للعامل منهم اي من الصحابه يعني يلي ambao yanakuwa kwa mwenye kutenda katika masahaba ajru 50 rajula يعملها في ذلك الزمان ambao atautenda mtu jambo hilo katika huo wakati li'annahum kanu la yajiduna man yu'inuhum ala dhalik kwa sababu hao mutaakhirun wao hawana wa kuwasaidia katika hilo wa haulai almutaakhirun lam yajidu man yu'inuhum naam li'annahum kanu yajiduna man yu'inuhum ala dhalik kwa sababu masahaba wao walikuwa wana anayewasaidia masahaba walikuwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wana supporta masahaba walikuwa wana chachu ya kutenda matendo ambaye ni nani ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wanamuona wanateremkiwa na wahi wanausikia wahi wanasikia maneno ya bwana mtume wameona miujiza kwa hao walikuwa wana nini wana msaada unaowapush na kuwasukuma katika kuyatenda matendo ama watakaochelewa hawana wao shekhe nani anasema ibn taimia wa haulai almutaakhirun lam yajidu man yu'inuhum hawa walochelewa hawa hawana wa kuwasaidia ala dhalika lakin tad'ifu alajr lahum fi umuri lam yad'if lisahaba sawa lakini anasema kule ile ziada ya ujira kwa wao lakin at-tad'if al-ajr lahum fi umuri lam yad'if lisahaba, ni katika mambo ambayo ziada hiyo haikuzidi kwa masahaba. La yalzam an yakunu, hilo halilazimu kuwa wao afdala min as-sahaba, wawe ni bora kuliko masahaba. Wala yakun fadhiluhum kafadhili as-sahaba, fa inna alladhi sabaqa ilayhi as-sahaba min al-iman wal-jihad wal-mu'ada mu'adat ahli al-ard fi al-umwalat ar-rasul wa tasdiqihi wa ta'atihi fiha yukhbaru bihi fima yukhbaru bihi ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين إلى آخر كلامه. وابن تيمية أنا إليس كوا هيرو هل بلكي كوا مبورك كهوات أمباو ومكوجة مشوني أنا ويزا كفكية أبورا ومصحابة kwa sababu yale waliotangulia kuyapata masahaba katika imani, katika jihadi, uadui waliopatwa, uadui waliopata kwa watu wa ardhini, katika kule kumpenda kwao mtume na kumkubali mtume na kumtii mtume katika yale aliyotolea habari, yale yaliopelekea kuenea da'wa na kudhihiri kalima, yote haya anasema ujira waliopata hawa na fadhila walizopata ni bora kuliko fadhila za atakayekuja katika wale mutaakhirin. Haya ni katika maelekezo ambayo wanayatoa baadhi ya ulama, ili mtu asije akachanganyikiwa na asije akapata utata katika hadithi hii, akiuanisha na hadithi zinazoonyesha fadhila walizokuwa nazo masahaba, kadhalika ayat ambazo zinaonyesha ubora wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad kana as-salafu rahimahullah, walikuwa salaf, Allah awarehemu, walikuwa hao as-salaf, yushaddiduna fi tarki ba'd as-sunan, ni wenye kutia tashdidi sana, ni wenye kutilia mkazo katika kuacha baadhi ya sunna, walikuwa ni wakali yushaddidun katika hilo jambo la kuacha baadhi ya sunna, au yalumuna tarikahu, au wanamlaumu tarikaha, mwenye kuacha sunna mutlaqan, wanamlaumu moja kwa moja, li'annahu qad yatanawaluhu umumu qawlihi, kwa sababu yeye inaweza ikampata na ikamuingia kule kuenea kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kauli gani? Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atachukia, yoyote ambaye hatopenda mwenendo wangu, yoyote ambaye hatofuata mwenendo wangu, huyo si katika mimi. Kwa kuenea lafdhi hii, baadhi as-salaf walikuwa wanafanya tashdidi sana kwa mtu ambaye ataacha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, basi na kutofautisha uwe wa wajib au uwe ni mandubu katika ule mwenendo. Baadhi salaf walikuwa na tashaddad katika hilo. Falidhalika, na kwa ajili hiyo, qala al-imamu Ahmad, amesema al-imamu Ahmad, man taraka al-witra au man taraka al-watra fa huwa rajulun su, atakayeacha witri huyo ni mtu muovu, la yambaghi an tuqbal lahu shahadatun, atakikani kukubaliwa shahada yake, ushahidi. Mwana kazi, sisi mtu witiri mpaka Ramadhani, hadi Ramadhani tupo msikitini, tumemaliza kusalisha, unaweza kusali baadia, ukasali rakaa moja tu witiri au tatu, hatuwezi. Wala tunarudi majumbani pia hatuwezi, tukifika tunanguo tunalala, twala tunalala, tuamka usiku hatusali. Sasa al-Imam Ahmad alikuwa na shida katika hilo. Mtu ambaye anaacha kusali witri, shahada yake, ushahidi wake ukubaliwi, ni mtu ameanguka adala yake, Allahu musta'an. Na hii ni katika tashaddud, wa illa suala la sala witri ni sunna, na mtu kuacha witri haambi kaingia katika ufasik, lakini ilikuwa ni aibu. Haya ni maneno makali, hususan kwa inda salaf, kwa mtu mwenye dini kuacha kusali witri, kwa sababu mtume alidumu na witri kama alfudumu na qabliya qabla alfajr, rakaa mbili qabla alfajr, fi safar wal hadar, akiwa safarini, akiwa katika nini, katika hadar. Kula sito jitahid. Fa kullu ma thabata min sunnati rasulillah, Sheikh anasema kila ambalo limethibiti katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, nas'a sa'yan shadidan, sisi tunaliendea, tunalihangaikia, tunakwenda kwa haraka, kuhangaika kwa haraka kabisa, au kuliendea kwa haraka, litatbiqihi, kwa ajili ya kulifanyia kazi, wa ta'limihi linnas, na kulifundisha hilo kwa watu, la'alla Allah an yahabana ajra man ahya sunnana, huenda Allah akatupa hiba sisi, akatupa ujira wa yule mwenye kuhisha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ndio njia yetu sisi, lolote ambalo limethibiti katika sunna, katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tulihangaikie, kuhangaikia kukubwa, tuliharakishie, tuliende mbio katika kulitenda na kuwafundisha watu, ili na sisi Allah atupe ujira wa wale ambao watahuisha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi na kupuuzia madao mambo hili limethibiti katika mwenendo wa bwana mtume, usiwe na haja ya kuuliza, je, hilo kulitenda ni wajibu au mandubu au kadha. La, madamu waliweza kulitenda, jitahidi kulitenda. Mtume alifunga يوم الاثنين, funga. Alifunga يوم الخميس, funga. Mtume alifunga ايام البيض, funga. Mtume alifunga kadha, funga. Mtume alifanya hivi, fanya. Madamu jambo limethibiti ni katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe fanya, ili Allah tabarak wa taala atupe ujira wa wale ambao watafisha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah taala sijui tuendelee au tusimame hapa. Inshallah tutasimama hapa. Kwa ujumla, aslu al-khamis imekwisha, nao ilikuwa ni al-hirs, kufanya pupa katika kushikamana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile kufundisha watu mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tilia ihtimam katika hilo, katika yote ambayo yamesihi katika ule mwenendo na njia aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wetu kushikamana nao. Wallahu aalam, attafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.